ekspert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Rosyjski atak rakietowy na Lwów. Nie żyje 7 osób, są ogromne zniszczenia i wielu rannych. Przeszukanie w domu Roberta Bąkiewicza ma związek z Marszem Niepodległości 6 lat temu. Po południu decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Śmierć 7 osób, w tym 3 dzieci, spowodował poranny rosyjski atak rakietowy na Lwów. Około 40 osób jest rannych. Mer miasta Andrii Sadowy mówi, że sytuacja jest bardzo trudna. Dużo ludzi otrzymują pomoc medyczną, więcej niż 35. Niektórzy w ciężkiej sytuacji. Lwów był atakowany, ich wyłącznie infrastruktura cywilna, budynki. Około 6 budynków trzeba ostrzelać. Razem to 70 budynków było atakowano. Dwie szkoły, dwa medyczne budynki. Na miejscu pracują służby, trwa dogaszenie pożarów. Odwołano zajęcia w niektórych szkołach. Władze lokalne zaapelowały również do mieszkańców o pozostanie w schronach. Policja weszła do domu Roberta Bąkiewicza. Przeszukanie ma związek ze śledztwem w sprawie używania gruźb karalnych podczas Marszu Niepodległości 6 lat temu, ustalił portal Polskie Radio 24.pl. W trakcie pochodu miało dochodzić do wznoszenia transparentów i skandowania haseł łamiących przepisy kodeksu karnego. Śledczy starają się też ustalić tożsamość mężczyzny, który miał stosować podczas marszu groźby karalne. Chcą także znaleźć dokumenty, które potwierdzałyby wcześniej złożone przez Roberta Bąkiewicza zeznania w sprawie, wyjaśnia prokurator Norbert Woliński. Przesłuchany w charakterze świadka pan Robert Bąkiewicz, który był wówczas przewodniczącym Zgromadzenia Publicznego, zeznał, że hasła prezentowane podczas Marszu Niepodległości w 2018 roku były uzgodnione z przedstawicielami władz państwowych, Senatu, PRM-u, kilku ministerstw. W zasobach tych instytucji nie zachowały się jednak żadne dokumenty potwierdzające dokonanie tych uzgodnień. Stąd też konieczne jest podjęcie próby i zrekonstruowania tych uzgodnień w oparciu o dokumenty i dane pozostające w dyspozycji organizatorów marszu. W 2018 roku Robert Bąkiewicz był prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, które organizowało wydarzenie. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek uważa, że Rada utrzyma stopy na dotychczasowym poziomie. Natomiast seria obniżek może zacząć się dopiero w połowie przyszłego roku. To już będzie taki moment, kiedy górka inflacyjna powinna być za nami, ona wypadnie gdzieś tam koło wiosny przyszłego roku. Będzie już kilka odczytów pokazujących, że właśnie inflacja jest na trajektorii spadkowej i wtedy być może Rada zdecyduje się rozpocząć cykl obniżek, które potem już w zasadzie tak prawie na co każdym posiedzeniu mogłyby się pojawiać. Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy po południu. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 5,75%. Deklarację o stosunkach dwustronnych podpiszą prezydenci Polski i Litwy Andrzej Duda i Gitanas Nausėda. Za godzinę litewski przywódca rozpocznie dwudniową wizytę w Polsce. W czasie pierwszego dnia wizyty litewskiego prezydenta zaplanowano rozmowy plenarne pod przewodnictwem obu przywódców oraz spotkanie z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Ponadto po południu Gitanas Nausėda złoży kwiaty m.in. na płycie grobu nieznanego żołnierza. Jutro litewski przywódca wraz z prezydentem Andrzejem Dudą weźmie udział w polsko-litewskim forum biznesowym sektora obronnego. Następnie w Lublinie prezydenci odwiedzą siedzibę litewsko-polsko-ukraińskiej brygady imienia wielkiego hetmana Konstantego Ostrogskiego. Z okazji 455. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Na Zamku Lubelskim odbędzie się też ceremonia podpisania deklaracji określającej dalsze wytyczne i priorytety współpracy między Polską i Litwą. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Polska kultura zagości na pół roku w Korei Południowej z okazji 35. rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Republiką Korei. W planach jest 18 projekcji filmowych, 10 koncertów oraz wystawa, która połączy 5 miast w Korei, mówi szefowa Instytutu Adama Mickiewicza Olga Wysocka. Będzie można zobaczyć także i usłyszeć artystów w ramach na przykład Polskiego Festiwalu Filmowego w Cinematek Seoul Art Center, czy też w ramach muzycznego festiwalu, który będzie się odbywać również w Seulu, czy to na festiwalu jazzowym na Wyspie Żółwia, czy wreszcie przegląd polskiej animacji i sztuki wideo. Także spektrum dziedzin, doznań czy formatów artystycznych jest bardzo duży. Do najważniejszych wydarzeń należy jutrzejsza premierowa prezentacja wystawy Przyjemności Katas tematyczne w polskim pawilonie na Gwangju Biennale. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale na wschodzie i południu pojawiać się będą chmury. W górach i na Pogórzu przelotne opady deszczu i burze. Podczas burz porywisty wiatr. Od 23 stopni nad morzem do 31 w centrum i 33 stopni na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 10. Dobrego dnia. I witamy po raz drugi w składzie Gosia Jakubowska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski do południa z Państwem. Oh.

coś z repertuaru formacji Pixies, która swoją drogą zapowiada nową płytę, dzieli się nowymi singlami, ale to był przebój sprzed lat. Monkey Goes to Heaven na antenie programu trzeciego o godzinie 10:21. Zbliżamy się powoli do kolejnego odcinka cyklu, tak to powinno zabrzmieć, cyklu Katarzyny Borowieckiej. Trochę tutaj na chwilę, w którym cała seria najróżniejszych propozycji serialowych, o tym jeszcze za chwilę powiemy, a tymczasem sięgamy po jedną z propozycji do naszej listy przebojów i zachęcamy Państwa do głosowania. Do piątku do godziny 12 można głos oddawać na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Tam wszystkie informacje Państwo znajdą. Kasia i Błażej, taki tytuł będzie nosiła płyta, która już niebawem trafi na półki sklepowe. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Że tu żywocie serca w karcerze. Że wers się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. Co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Katarzyna Nosowska i Błażej Król zapowiadają w ten sposób, to już ich drugi singiel, zapowiadają płytę, która niebawem się ukaże, ich wspólną płytę, Kasia i Błażej, o której na antenie programu trzeciego na pewno będziemy sporo mówić. Jest 10:25, już za chwilę Kasia Borowiecka z kolejnym odcinkiem propozycji serialowych, bo to trochę tutaj na chwilę, a tymczasem kolejna nowość, czyli fragment z płyty formacji Wonderhorse, płyty Midas, nagranie Arizona. Thank you.

W szkole pracuje też Rita. Rita wie, ma problem. Pali jak smok, mówi co myśli, nie zważa na konwenanse, a jej zawodowym mottem jest chronić dzieci przed rodzicami. Metody Rity bywają niekonwencjonalne, ale zawsze ma na celu przede wszystkim dobro swoich uczniów i wychodzi z siebie, żeby stawać po ich stronie. Dom Rity jest tuż obok szkoły i o ile w szkole Rita jest mentorką dla młodych nauczycieli i swoich uczniów, o tyle w życiu prywatnym jej samej przydałby się jakiś przewodnik. 5 sezonów, zamknięta historia. Każdy chciałby mieć taką nauczycielkę jak Rita. Życie pod jednym dachem z nastolatkiem to źródło licznych wyzwań, bo oto w ostatniej chwili przypomina sobie, że jak najszybciej musi przeczytać lekturę, której nigdzie nie można dostać, na przykład odprawę posłów greckich, a ostatecznie sam tę odprawę człowieku czytaj i potem mu opowiedz. Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczy. Albo trzeba go wspomóc w pisaniu bigbitowej piosenki. Cześć! Cześć! Albo idzie na pierwszą randkę i nie możesz się powstrzymać, żeby sprawdzić, jak mu idzie na spacerze w parku i nie ocenić przy okazji potencjalnej synowej. Fajna, co ty masz w tym worku? Książki, zeszyty, śniadanie. Olimp polskiego aktorstwa w obsadzie, scenariusz inteligentny i dowcipny. Dzień dobry. Dzień dobry. Warto czasem wrócić do klasyki. Zbieram chleb suchy dla konia. Więc przypominam o skarbie, jakim jest serial Wojna domowa. Nie, u nas nigdy nic nie zostaje. Syn wszystko zjada. Zupełnie inną historię młodzieży, tym razem współczesnej, opowiada serial Euforia. What did you do with them? Niewielu pamięta, że ta historia grupy nastolatków, granych głównie przez 20-parolatków, nasycona zwłaszcza w postaci głównej bohaterki Rue wspomnieniami z okresu dorastania i uzależnienia od narkotyków twórcy serialu, Sama Levinsona, jest rozwiniętą o nowe wątki adaptacją izraelskiego serialu o tym samym tytule. I'm not doing opiates. Galeria ciekawych, pogłębionych postaci. Sporo przekroczonych granic. Najtrudniejsze tematy, wschodzące gwiazdy w obsadzie i świetna muzyka Labyrintha. Not today, Rue. Sorry. Powstały 2 sezony serialu i 2 odcinki specjalne. Wszystko wskazuje na to, że powstanie jednak 3 sezon. Oh, okay. Mam w zanadrzu jeszcze kilka szkolnych tytułów. Rekomendacje podrzucę w moich mediach społecznościowych, a teraz przypominam jeszcze, że dzisiaj wraca z 4 sezonem serial bynajmniej nie szkolny. Lamb's a tricky bastard. Serial szpiegowski, czyli Kulawe konie. A my przypominamy, że więcej najróżniejszych poleceń kulturalnych, nie tylko serialowych, w audycji Katarzyny Borowieckiej Wszystko Wszędzie Teraz w sobotę na antenie Trójki. O serialach było, będzie za chwilę też o filmach, a ja tymczasem zapytam Państwa o Państwa propozycje serialowe, niekoniecznie ze szkołą związane. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Tak śpiewa Harry Styles na antenie Trójki. To są wyjątkowe koncerty zawsze, kiedy Harry Styles na scenie się pojawia. A ten koncert w Polsce ubiegłoroczny był jednym z najgłośniejszych, jak sam Harry zresztą wspominał ze sceny. To skoro o koncertach mówimy, to zaprosimy Państwa jeszcze na niedzielę, ponieważ wyjątkowe wydarzenie będzie miało miejsce na deskach sceny studia imienia Agnieszki Osieckiej właśnie w Trójce, kiedy to wystąpi Marcel Baliński, jazzowy pianista doskonale nam znany z polskiej sceny muzycznej, ale nie będzie sam, bo razem z nim chór złożony z wokalistów, artystów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Pierwsza płyta tego projektu ukaże się już 6 września, a w niedzielę będzie można usłyszeć ich na żywo. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Proszę pisać, jeżeli mają Państwo ochotę się na ten koncert wybrać. Paranoia, the destroyer, comes knocking on my door. You know the pain drifts to days, turns to night, but slowly it will subside. And when it does, I take a step, I take a breath, I wonder what I'll find. Can you hear what I'm saying? Got my mind meditating on love, love. Feel what I'm saying? Got my mind meditating. I said, there's gotta be something more. When Mohammed, Allah, Buddha, Jesus Christ are knocking down my door, there's no time, no space, no law. Can you hear? Trójka. Dzisiaj w końcu przejrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Tu były nasze pierwsze święta. Tutaj ze śmiechu prawie pękasz. Musiałaś iść. Znów czuję ścisk. Musiałaś iść. Zdjęcia to najnowszy singiel Kaśki Sochackiej, która zapowiadając nadchodzącą płytę również poleca się na naszej liście przebojów, bo można głosować między innymi na ten utwór właśnie. Zakładka lista przebojów na stronie Trójki. Tam wszystko Państwo znajdą. Na zegarach już niespełna kwadrans do 11. Fajny film. Jak już ustaliliśmy, jest wrzesień, a to tradycyjnie miesiąc polskiego kina. Wszyscy zainteresowani najnowszymi rodzimymi produkcjami już teraz powinni planować swój udział w 49. już Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Z Joanną Łapińską, dyrektorką artystyczną tego festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tegoroczny festiwal w Gdyni zaczyna się chwilę później niż zwykle, bo to właściwie już ostatni tydzień września. Tak, zaczynamy tydzień później niż podczas ostatnich edycji festiwalu. Jesteśmy w ostatnim tygodniu września, 23-28 września. Wtedy czekamy na Państwa w Gdyni. Będziemy oczywiście w Teatrze Muzycznym, to jest nasz główny obiekt festiwalowy, a tam po pierwsze scena główna, po drugie nowa scena i też scena kameralna. Jesteśmy w GCF-ie, czyli tuż obok, po drugiej stronie skweru Kościuszki. Gdyńska Szkoła Filmowa, gdyby ktoś tego skrótu nie pamiętał. Tak, no i oczywiście Kino Helios i tam kilka sal, do których zapraszamy po to, żeby rzeczywiście zanurzyć się w to wszystko, co dla Państwa programowo przygotowaliśmy. Czy jesteś w stanie policzyć, znana jest Ci taka liczba, ile w ogóle w tym roku filmów będzie pokazanych na festiwalu? Na pewno ponad 100. W samych konkursach, mamy 3 konkursy w tym roku na festiwalu, 16 filmów w konkursie głównym, 8 filmów w perspektywach. To jest ta nowa sekcja konkursowa tegoroczna i 28 tytułów w konkursie polskich filmów krótkometrażowych. To już nam się spora liczba zrobiła, a do tego oczywiście jeszcze szereg sekcji pozakonkursowych, różne dodatkowe wydarzenia, więc myślę, że absolutnie porządnie tę setkę przekraczamy. Mówiło się o tym, że w tym roku nie tylko pojawi się nowy konkurs, właśnie wspomniane perspektywy, ale też, że te najnowsze polskie filmy niekoniecznie oceniać będą wyłącznie Polacy, że pojawią się również jurorzy z zagranicy. Czy tak rzeczywiście będzie? O składach jurorskich jeszcze dzisiaj pozwolę sobie nie rozmawiać. Z dzisiejszej perspektywy absolutnie tylko bym podkreśliła, że te zmiany, których dokonaliśmy chociażby w sekcjach konkursowych, są istotne dla imprezy i dla naszego kina. Pozwolą nam dużo szerzej, dużo ciekawiej opowiedzieć o tym, co się obecnie w polskim kinie dzieje. Nowości będzie sporo, ale mogę Państwu opowiedzieć o tym, że w tym roku w Gdyni będzie pracował nowy skład jurorski, który będzie pracował cross-section, czyli obejrzy filmy i z jednego, i z drugiego konkursu, po to, aby przyznać tę nagrodę dla młodego kina, która w Gdyni jest przyznawana pierwszym lub drugim filmom pełnometrażowym danego roku. Widziałaś już wszystkie filmy konkursowe. Czy będą zaskoczenia? Będzie sensacja, duże emocje widzów festiwalu? Na pewno będą duże emocje, bo właściwie mam takie doświadczenie, że każdy tutaj znajduje kino, za którym podąża, równocześnie ma takie tytuły, które niespecjalnie go pociągają, więc te dyskusje gdyńskie są bardzo żywe, długie, niezwykle intensywne i na to wszystko przyznam, już dzisiaj czekam. Liczę na jak najwięcej zaskoczeń, bo według mnie to też jest taką wartością tego festiwalu, że nie tylko pokazuje on nam te filmy, te historie filmowe, na które czekamy i które są dość oczywiste, ale właśnie, że zabiera nas w te rejony, których się w ogóle nie spodziewamy, odkrywa nam nowe nazwiska w każdej praktycznie roli, jeśli chodzi o pracę przy filmie, więc nie mówię tylko i wyłącznie o odkryciach reżyserskich, ale też wszelkich innych, pokazując nam, jak to nasze kino jest żywe, jak się cały czas odmienia i to jest duża wartość, jeśli potrafi nas zaskakiwać. Czy różnorodność to jest właściwe słowo dla określenia najnowszych polskich produkcji? Nieustannie. I to nieustannie używam tego słowa, dlatego że już rok temu Państwu o tej różnorodności opowiadałam. W tym roku wybrzmi jeszcze szerzej. W różne strony to nasze kino chodzi, a ja widzę Gdynię jako taki festiwal, który jest otwarty na całe nasze polskie kino i wybiera najciekawsze z tego, co w danym roku się pojawia, absolutnie się nie zamykając. Czyli spotykamy się w Gdyni, oglądamy najnowsze polskie filmy w ostatni tydzień września. 23-28 września. Czekamy na Państwa w Gdyni. Zapraszam bardzo serdecznie. To już 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jak zwykle o filmach na antenie Trójki opowiada Ryszard Jaźwiński. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę i zapraszamy na piątek, kiedy to audycja trójkowo-filmowa po godzinie 12 się pojawia. My jeszcze dziś na pewno powiemy parę słów na temat kultury, ponieważ w tym programie dużo podobnych tematów mamy. Pojawi się jeszcze Agnieszka Opszańska z kolejną wystawą tym razem. Jest 10 minut niespełna do godziny 11. I usłyszymy się jeszcze przed 11, a teraz coś z najnowszej płyty New Model Army. To nagranie Language.